імёны гародні. Шчыра вітаю, шаноўнае спадарства. Сённяшні выпуск нашай праграмы мае назву «Пляменнік апошняга караля». Калі на вуліцах гародні запытаць, кім быў Станіслаў Панятоўскі, дык у лепшым разе ў адказ пачуеце, што гэта апошні манарх Рэчы Паспалітай, які ў свой час падпісаў тут акт абдыкацыі, гэта значыць адмовіўся ад трону. Іншы, напэўна, распавядзе яшчэ пра палац Станіславова з каралеўскай манаграмай на Бельведэры ці загарадныя палацыкі ў Панямоні ды Аўгустове. Нехта больш адукаваны згадае падзеі маўклівага сойму, і гэта па нашым часе ўжо будзе дастаткова. Аднак жа пытанне было не выпадковым. Насамрэч у гародні свой адбітак пакінулі адразу некалькі прадстаўнікоў гэтага роду, у тым ліку ведамы князь Іосіф і адразу два Станіславы Панятоўскія, манарх ды ягоны пляменнік. Якраз пра апошняга сённяшняя гутарка. Наагул Станіслаў Панятоўскі быў сынам старэйшага брата апошняга польскага караля, вялікага кароннага падкаморыя ды дачкі перамышльскага кашталяна. Нарадзіўся ён 23 лістапада 1754 году. Гэта значыць якраз за 10 год да таго, як ягоны дзядзька атрымаў трон і да 7 гадоў жыў на вёсцы пад наглядам маці. Дарэчы, сам Станіслаў Аўгуст Панятоўскі з самага пачатку меў на пляменніка вялікія планы, што апошняга, здаецца, не вельмі задавальняла. Ужо ў 15 год кароль зрабіў яго гвардай палкоўнікам, з тым, каб пазней прызначыць камандуючым усіх каронных войскаў. Замест гэтага Станіслаў Панятоўскі малодшы, які не меў да вайсковай справы вялікай ахвоты, з'ехаў падарожнічаць за мяжу, дзе паспеў правучыцца год у Кембрыджскім універсітэце, наведаць Версаль, Рым і ў 1776 годзе вярнуцца на радзіму. Манарх Рэчы Паспаліта, які бачыў пляменніку свайго пераемніка, паспрабаваў ажаніць таго на французскай прынцэсе, аднак гэтаму зашкодзіла расейская імператрыца Екацярына II, якая не пажадала нават такога ўзмацнення дзяржаўнай улады ў Польшы. Далей былі гады няўдалых, але амбітных гаспадарчых рэформаў, кар'ера палітыка і дыпламата, пакуль урэшце ў 1784 годзе ён быў прызначаны вялікім літоўскім падскарбіем, заняўшы па сутнасці месца апальнага Антона Тызенгауза. З Тызенгаузам ды гародні Станіслаў Панятоўскі малодшы быў ужо добра знаёмы. Польскі гісторык Марыен Брандэс у сваёй кніжцы «Пляменнік караля» падрабязна апісвае, як яшчэ пасля свайго вяртання з Еўропы Станіслаў упершыню наведаў гародню з тым, каб праверыць праўдзівасць высунутых супрат тагачаснага кіраўніка гарадзенскай эканоміі абвінавачанняў. У выніку пляменнік цалком пацвердзіў усе закіды супраць калісьці магутнага фаварыта, чым зрабіў Тызенгауза сваім асабістым ворагам. Зараз жа, калі літоўскага царка ўжо не было, паволі лёсу ён і сам заняў ягонае месца ў палацы на гарадніцы. Усё, што да гэтага зрабіў Тызенгауз, Панятоўскі малодшы ацэньваў як бессэнсоўшчыну. Маўляў, той марна патраціў мільёны на дамішчы 6 паверхаў ды на горад з высокімі мурамі, у якім фабрыкам ды фабрыкантам размяшчацца. Куды больш істотным для яго сталася падрыхтоўка да правядзення сойму, які павінен быў адбыцца якраз у гародні. Паляванне, раўты, вечарыны, ўсё гэта адбывалася бясконца. Дарэчы, як піша той жа Брандэс, адзінай спадчыны па Тызенгаузе, да якой новай управляючай эканоміі паставіўся з душою, быў тэатр. Пры гэтым сам князь быў вельмі сціплы ў сваіх мемуарах, калі пісаў: «Гарадзенскі сойм быў, магчыма, апошняй у Еўропе праяваю сапраўднай народнай велічы, без непатрэбнай мішуры і пускання пылу ў вочы». Пазней ён яшчэ раз апынуўся ў гародні, ужо як сябра гэтак званай скарбовай камісіі, аднак месца для пляменніка апальнага манарха на радзіме ўжо не было. У 1798 годзе Станіслаў Панятоўскі выехаў з Варшавы ў Вену, адтуль у Італію. Там ён і застаўся. Пазней была яшчэ вельмі гучная гісторыя ягонага запозненага шлюбу з жонкай шаўца, падтрымка польскіх эмігрантаў, захапленне археалогіяй і збіральніцтвам твораў мастацтва. Памёр Станіслаў Панятоўскі на пачатку 1830-х гадоў і быў пахаваны ў Флярэнцыі. Аднак усё гэта ўжо не датычыць наўпрост гісторыі нашай гародні. На гэтым з вамі развітваюся. Выпуск перадачы падрыхтаваў Уладзімір Хельманович. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Імёны гародні.